12 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De komende weken zijn nog eens 175.000 Janssen-vaccins beschikbaar, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Met de partij die er al was zijn er nu in totaal 375.000 vaccins voor mensen die ervoor kiezen om met Janssen te worden geprikt. Van dat vaccin is maar één prik nodig. Sinds woensdag kunnen mensen een afspraak maken voor het Janssen-vaccin. Dat liep storm. Tot nu toe hebben 185.000 mensen dat gedaan. Nu steeds meer ouders aanspraak maken op compensatie in de toeslagenaffaire, dreigt het veel te lang te duren voor alle zaken zijn afgehandeld. Het kabinet maakte miljarden vrij, maar het blijkt te veel werk voor de Belastingdienst. Gemeenten willen helpen met het nagaan of mensen recht hebben op compensatie, maar daarvoor moeten ze toestemming krijgen om de gegevens van ouders in te zien. Door alle niet-specifieke maatregelen van het kabinet melden steeds meer ouders zich aan voor een regeling. Het zijn er nu 42.000 en elke week komen er 500 tot 1000 bij. Volgens planning zijn eind dit jaar 8300 zaken afgehandeld. De politie gaat niet streng controleren op handhaving van de 1,5 meter maatregel. Veel coronamaatregelen zijn sinds vandaag versoepeld, maar het afstand houden geldt nog wel. Volgens commandant coronacrisis bij de politie Woelders heeft handhaving daarop geen prioriteit en er zijn ook niet genoeg mensen voor. De werkdruk was het afgelopen jaar erg hoog en het is tijd voor vakantie en compensatie van de in totaal 200.000 overuren, zegt hij. In Colombia is de helikopter van president Duque beschoten. Er zaten ook twee ministers in. Na de beschieting is de helikopter met kogelgaten in de romp veilig geland. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Wie er achter de beschieting zit, is niet bekend. Het weer, af en toe zon, alleen in het zuidwesten kan wat regen vallen. In de loop van de dag ook elders in het land enkele buien, mogelijk met onweer. Voor de buien uit wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 35 kilometer file. Door werkzaamheden heb je zeker een half uur vertraging op de A6 Lelystad-Muiden. Tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders rijdt het langzaam over 6 kilometer. Een spoedreparatie na een ongeluk op de N7A7 Groningen richting Duitsland bij Groningen-Helpman. Daar zijn twee rijstroken dicht. Daardoor bijna een half uur vertraging op de A28 vanuit Zwolle. Tussen Afrit Eelde en Groningen-Zuid staat 3 kilometer. Werkzaamheden op de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn 12 kilometer met 40 minuten oponthoud. En tot slot een auto met pech op de A73 Maasbracht-Nijmegen gaat langzaam tussen Linnen en Roermond over 2 kilometer met een kwartier tijdverlies. Als beheerder van een camping is dit de periode waarvoor je het allemaal doet, hè? Kinderen die nieuwe vriendjes maken, buren die spontaan bij elkaar aanschuiven. Dat er weer op elke vierkante meter vakantie wordt gevierd. Dat zie ik weer zo graag. Ik ben Pascal en ik stroop mijn mouwen op. Jij ook? Ze komen steeds dichterbij, die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Voor antwoorden bel 0800 1351. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift waar mijn vrouw veilig langs kan lopen. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Overal toegang tot je bedrijfsdata? Migreer dan naar de cloud. Van het bouwen van een passende infrastructuur tot installatie en beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Koken? Dat doe ik niet meer iedere dag. Uitgekookt kookt voor mij. Elke week gezonde en lekkere maaltijden. Gekoeld aan huis bezorgd wanneer het mij uitkomt. En ik houd meer tijd voor andere dingen. Maak ook kennis met uitgekookt.nl. Proef nu onze beste 4 maaltijden voor maar €15. CentralPoint. Get IT done. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. It's a Sunweb holiday. Met Sunweb reis je nu naar Spanje. Heerlijk genieten in de zon vanaf €299 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories.

rijden op de Tour in Brest. Gio Lippens, jij volgt dat allemaal. Wie rijdt er voorop? We hebben een kopgroepje van 12 vrouwen, Frits. En het is eigenlijk een unicum in het vrouwenwielrennen. Er zit geen enkele Nederlandse bij. En dat terwijl de Nederlandse vrouwen toch eigenlijk dat wielrennen bij de dames beheersen. Maar zij zitten allemaal in het peloton dat op dit moment op 42 seconden rijdt van de kopgroep. We hebben nog 13,8 kilometer te rijden. We hebben zojuist de ene laatste beklimming gehad van de steile slotklim, de Côte de la Fosse au Loup. Die moeten we dus straks nog één keer doen. En dan gaat het om het echi. Dan gaat het om winnen. De Nederlandse vrouwen dus met de wereldkampioene Anna van der Breggen in achtervolging. 40 seconden is zeker te spelen. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ralf Koppers, longarts bij het Medisch Centrum Leeuwarden, winnaar van de Zorgverzorgprijs van de Taalunie. Rokus Hofstede, hij kreeg de Martinus Nijhoff Taalprijs 2021. Gevaartjes over de taalschat De Barre Winter van 90 van Herman de Man. Nausicaa Marbaye, inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Tamara Meeuwen zit achter het taalloket van Onze Taal. Ankie Somers in Frankrijk over haar vergeetwoord. Noel Havens over zijn album Doe mij maar alles. Mart Smeets in Lang leven de Nederlandse taal. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het coronavirus heeft het nogmaals extra duidelijk gemaakt. 1 op de 3 Nederlanders heeft moeite met het begrijpen van informatie over gezondheid en zorg. Voor de Taalunie was dit de reden om de Zorg voor Zorgprijs in het leven te roepen. Een prijs voor initiatieven die de medische taal en daarmee de zorg meer toegankelijk maken. De eerste editie van deze prijs ging afgelopen woensdag naar Indivio uit Leeuwarden. Het bedrijf maakt Divi's. Dat zijn filmpjes met medische informatie verpakt in begrijpelijke beeldverhalen. Initiatiefnemer Ralf Koppers, longarts bij het Medisch Centrum Leeuwarden. Goedemorgen, meneer Koppers. Gefeliciteerd. Ja, super, bedankt. Met de prijs. Hoe is het idee van die divi's ontstaan? Je hoeft zelf maar één keer patiënt te zijn. En dan weet je hoe moeilijk het is om in een dergelijke setting medische informatie tot je te nemen, te absorberen. Ik ben nu bijna 20 jaar longarts. En als je wat langer in het vak zit, krijg je ook wat meer oog voor het tafereel in de spreekkamer. En dan observeer je ook dat het bij patiënten en hun naasten heel moeilijk is om medische informatie op dat moment goed tot je door te laten dringen. Want ik neem aan dat u dat nu anders doet dan 20 jaar geleden. U heeft zelf natuurlijk in die jaren heel erg veel geleerd hiervan. Ja, je leert veel. In het verleden werd dat altijd gedaan met textuele folders. Daarvan weten we dat het heel moeilijk is om dat te vertalen naar beeld, hè, de tekst. Ik kan me dat ook voorstellen, want als patiënt, als ik u even mag onderbreken, je bent zenuwachtig. Je bent ziek. Ja. Je hoort maar de helft van wat de dokter zegt. Ja, je bent afhankelijk, je bent zenuwachtig, gespannen. Het gaat vaak over slecht nieuws, bedreigend. Is het brein niet in optimale staat om informatie te absorberen. Je hoeft maar één slechte term te horen en die beklijft. Daarna hoor je niks meer. Ja. Dus ja, het idee is juist om met beeldverhalen heel veel meer duiding te geven aan wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. En ook nog liefst dat je die beeldverhalen in de thuissituatie met je naaste oneindig vaak kunt bekijken. Aha, dat zijn die divi's. Dat zijn de divi's. Kunt u beschrijven wat een divi is? In feite is een divi een vertaling van de ouderwetse folder naar een animatie waarin dus in een kort tijdsbestek, 1 minuut, 1,5 minuut, duidelijk gemaakt wordt qua diagnostiek, qua ziektebeeld of qua therapie wat je daadwerkelijk te wachten staat. Ja, we kunnen wat laten horen. Mensen die bijvoorbeeld een heupoperatie moeten gaan krijgen. En dan is er bijvoorbeeld deze divi. Een medewerker brengt u naar de operatiekamer. U gaat liggen op de operatietafel waarbij u uw armen op 2 steunen legt. De medewerker sluit opnieuw de bewakingsmonitor bij u aan. Met het hele team vindt nog een laatste checkprocedure plaats. Hierna starten we met de spinale verdoving. Deze ruggenprik is een verdoving waarbij het onderlichaam wordt verdoofd. Spinale verdoving, en dat wordt daarna duidelijk gemaakt. Ja, dat wordt daarna in normale taal uitgelegd, maar ondersteund. En dat is denk ik de grote kracht met beeldmateriaal. Want een ruggenprik, daar heeft nu al iedereen een beeld bij. Een prik in je rug. Maar of dat het juiste beeld is, is maar zeer de vraag. Ja. Meestal niet. Nee. En meestal ontstaan er angstbeelden en onzekere beelden, waarbij je juist mensen in zo'n setting gerust wil stellen en wil voorzien van correcte beelden en correcte informatie. Ja, nu duren die filmpjes maar 1,5 minuut. Is dat niet te kort om het goed duidelijk te maken? Nou, in die 1,5 minuut proberen we de basisinformatie die je normaal 20 keer per dag moet oplepelen als zorgverlener, waar patiënten dan maar 30% van onthouden, daar proberen we de basisinformatie goed in weg te zetten. Mm-hmm. Zodat patiënten goed voorbereid op het spreekuur kunnen komen en aanvullende informatie, meer diepgang kunnen krijgen. En aha, dat... zij hebben een soort basis en met die basis kunt u een makkelijker gesprek met ze voeren, want ze weten al meer. Juist, je hebt een intensiever gesprek, je hebt meer diepgang, je kunt meer ingaan op persoonlijke problemen. En soms is een gesprek niet eens meer nodig, omdat het zo klip en klaar is. Ja. En dat draagt weer bij aan de efficiëntie voor de patiënt, aan de efficiëntie voor de zorgverlener. U noemde net de coronatijd. Ja. We hebben pijnlijk gezien dat het aantal zorgverleners zeer krap is. Het aantal patiënten neemt toe. Dus we zullen ook in de zorg moeten gaan kijken naar efficiëntere manieren van werken. En van. En dit kan daarbij helpen? Absoluut. Ja, ja. Die teksten, waar moeten ze aan voldoen? De teksten, daar wil je eigenlijk een niveau hebben dat begrijpelijk is voor de meeste mensen. Daar heb je een aantal niveaus in. Dat doet onze studio binnen Indivio, onze animatiestudio, die letten op. Maar doordat tekst ondersteund wordt door beeld, zit je ook weer niet zo heel strikt vast aan tekstniveaus, omdat het op meerdere manieren... Het wordt versterkt door dat beeld. Ja. Patiënten, ik ben benieuwd hoe patiënten reageren. Ja, niet om te pochen, maar patiënten zijn eigenlijk altijd enthousiast, omdat ze uiteindelijk beter geïnformeerd zijn. En ze kijken ook goed. Ja, u heeft in de gaten dat ze die divies goed hebben bekeken als ze bij u in de spreekkamer komen. Ja, en je hoort verhalen terug van patiënten die zeggen, ik heb het wel 20 keer bekeken, ik heb het wel 30 keer bekeken. En het gaf mij rust, het gaf mij vertrouwen. En met deze informatie ging ik heel anders het gesprek in. En natuurlijk zitten we in een transitieperiode. Dus ook patiënten moeten wennen aan deze nieuwe manier van informeren. Want, en uw collega's ook, vrees ik. Hè? De conservatieve beroepsgroep, toch? De zorg is in die zin niet heel snel. Maar als eenmaal iets omarmd wordt, dan wordt het ook breed uitgedragen. En beklijft het ook goed. Ja. Ja, en we zitten nu in die transitiefase, dat de zorg wel ziet. Mede ook door corona geïnspireerd van, we moeten toch anders en efficiënter gaan werken. Ook meer op afstand gaan werken. Ja, en daar draagt Indivio met beeldverhalen enorm aan bij. De Divi gaat het winnen van de folder. Ongetwijfeld. Dank voor uw komst. De taal in de zaterdagkranten. Alsof ze hun zondagse pak aan hebben. Zo welverzorgd en goed zien ze eruit. Dikker dan door de week. Alsof hun omvang iets zeggen wil over waar zij al vol van zijn. De zaterdagkranten. Lennart van Dijk heeft ze al gelezen. Wat staat erin, Lennart? Nou, er staat van alles in. Bijvoorbeeld dat Harry Jekkers op 1 juli 70 jaar wordt. Hij viert dat zelf niet, dus dan doet de Telegraaf het maar. Jekkers zelf vindt het namelijk afschuwelijk. Nu behoor ik tot de generatie bejaarden, terwijl ik me helemaal niet oud voel, zo vindt hij. Natuurlijk gaat het in het interview ook over taal. Hij houdt van taal. Daarom heeft hij er ook veel plezier in om bij een mooie melodie de juiste woorden te gebruiken. Dat maakt een liedje af, zegt hij. Het moet de snaar in mijn lijf en dat van anderen raken. In de Volkskrant een interview met Tim Schors. Hij is adviseur van de overheid en stelde een boek samen met verhalen van mensen voor wie elke dag een strijd is om te overleven. Hij groeide zelf ook op in armoede en onzekerheid, maar hij liet zien dat je toch kunt opklimmen in de maatschappij. Zo constateerde tenminste de interviewer. Zelf noemt hij dat bullshit, want als je met 10-0 achterstand begint, is hogerop komen in de maatschappij geen klim op de ladder. Nou ja, wat is het dan wel? Het is een tunnel, vindt hij, waarin je gewoon moet blijven kruipen, zonder dat je weet waar je heen gaat. Ik moest iets doen en op een bepaald moment zie je het licht voor je niet en het licht achter je niet meer. Ik heb 5 jaar oogkleppen opgehad en ben gegaan voor het doel van een cijfer op de universiteit. Op de sportpagina van Trouw zag ik een cryptische kop. Tenminste, als je geen wielrenliefhebber bent. Poch, Roch of toch een van de Ineos 4. Poch is Tadej Pogacar, die vorig jaar de Tour de France won. Roch is Primoz Roglic, een andere favoriet voor de eindzegen. En Ineos, dat is het wielerteam met maar liefst 4 klassementskandidaten voor de Tour de France, die vandaag begint. Ook in Trouw een opvallende advertentie van Greenpeace. Hoe ziet 2050 eruit als we nu geen toekomst maken? Met daarbij een foto van Jesse Klaver uit 2050. Dat is echt heel goed nagedaan. Je ziet echt dat hij een jaar of 30 ouder is geworden. De leeftijd van Harry Jekkers heeft nu. Ja, precies. Ja. Met daarbij de kop, ik fossiel, vroeger had je Shell. Maar toen ik daarna NRC opensloeg, zag ik ook de verouderde gezichten van Rutte, Kaag en Hoekstra. Bij Rutte staat het citaat, de aarde redden, daar heb ik geen herinneringen aan. De Kaag anno 2050 zegt dat Lelystad Airport als pretpark best goed werkt. En Hoekstra vindt dat natuur elders geen optie bleek voor onze planeet. Verder in NRC een afscheidsartikel van het voor het mondkapje. Hè, dat vandaag hoeft op heel veel plaatsen niet meer op. Het mondkapje bracht de ene een aardig zakcentje, de andere huiduitslag. In Amerika noemen ze dat laatste, die huiduitslag, maskne. Dat is een portmanteau van de woorden mask en acne. En ze hebben er nog één, smize. Dat krijg je als je smile, lachen, en eyes, ogen, samentrekt. Lachen met je ogen. Dat kunnen we natuurlijk nu nog steeds gewoon blijven doen, hè, ook zonder mondkapje. Zeker. Dankjewel, Lennart. De Taalstaat introduceert de Spelling Bee in Nederland. Het spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. We zoeken kandidaten. Doe mee en win deelname aan het groot dicté der Nederlandse taal in het najaar. Meld je aan. taalstaat@kro-ncrw.nl. Ja, doet u dat maar, want daar kijken wij reikhalzend naar uit. En vanaf volgende week gaan we dat spelen, dat spelspel. De Spelling Bee in Nederland. Dat is leuk, dat is een geweldig populair spel in de Verenigde Staten. Wat een boek, dat is het eerste wat ik dacht toen ik er al zo'n 50 bladzijden in was gevorderd. Les Années van de Franse schrijfster Annie Ernaux. Het in 2008 geschreven boek kwam op mijn pad toen ik wist dat de vertaler ervan, de Nederlander Rokus Hofstede, naar de Taalstaat zou komen. Hij kreeg eergisteren de door het Prins Bernhard Cultuurfonds ingestelde Martinus Nijhoff Taalprijs 2021. Rokus Hofstede is 62 jaar, vertaalde zo'n 60 boeken, waaronder werk van Marcel Proust, Pierre Michon, de in Nederland vrijwel onbekende Zwitserse schrijvers Charles Ferdinand Ramus en Henri Roerda, woont in het Belgische Ronse en leerde vooral Frans in Zwitserland, waar zijn vader doseerde aan een hogeschool in Lausanne aan het meer van Genève. Dag, meneer Hofstede. Gefeliciteerd. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens even die drie kussens die voor u liggen, daarop de gezichten van Godfried Bomans, van Hendrik Marsman, van Carrie van Brugge. Stel, u bent moe van al dat Frans. U wil even weer wat Nederlands. Op welk hoofdkussen zou u dan het moederhoofd te rusten willen leggen? U stelt mij voor vreselijke dilemma's, want ik vind ze alle drie even aantrekkelijk. Ah. Die drie kussens. De maan verft een gevaar over de gracht. Als ik heel moe zou zijn, zou ik daar wel op willen rusten. Maar ook een hyperintelligente, bloedmooie, ambitieuze vrouw als Carrie van Brugge trekt mij aan. Uiteindelijk denk ik dat ik zou kiezen voor Bomans. Want Bomans is een ragfijne stylist. En vertalers die moeten het ook van hun stijlgevoel hebben. Van het juiste woord op de juiste plaats. En ja, zo bloemrijk. En als Bomans het kon, het schrijven, dat is niet veel Nederlandse schrijvers gegeven. Dus hij is mij dierbaar gebleven. Al wordt hij misschien nauwelijks meer gelezen, maar Bomans. Ja, Bomans. Leest u nog veel Nederlands? Of is het vooral Franse literatuur die u leest? Nee. Je bent als vertaler uit een andere taal, draag je bij aan de Nederlandse letteren. Dus je maakt daar deel van uit in een soort subgenre, namelijk vertaalde literatuur uit het buitenland. Maar ik voel mij wel degelijk. Dat is dus Nederlandse literatuur. Een Nederlands auteur. Gisteren las ik een interview met Hans Boland. Heeft u dat toevallig gelezen in de NRC? Ja, het is mij onder ogen gekomen. Ja, en u heeft ook gezien dat hij zei dat Nederlands, dat is zo'n schat. Dat is zo'n prachtige taal. Vindt u dat ook? Ja, dat vind ik zeker. Nu ik al 20 jaar in België woon en daar allerlei. U maakte er zelf trouwens gewag van een kwartiertje geleden. Allerlei parels tegenkom. Ik kan geen vertaling maken zonder bij wijze van knipoog aan mijn Vlaamse lezers een paar mooie Vlaamse woorden. Ja. Als schabouwelijk of stiepeloeren of te gebruiken. Waar de Nederlandse lezer dan misschien even vreemd van opkijkt, maar ik neem aan dat die zulke woorden dan voor lief neemt. Ja. Ja, maar ik ben steeds, als ik dat Vlaams hoor, als ik in België ben, dan smelt ik. Ik vind het echt heel mooi. U bent opgegroeid aan het meer van Genève, Lausanne. Nou, ik heb daar 2 jaar gewoond. Ja. Nou ja, maar u was 12 toen u daar naartoe ging. Ja. Belangrijke leeftijd toch. Is dat een ander soort Frans dat ze daar spreken dan in Frankrijk zelf? Dat is een heel ander soort Frans. Vooral qua muzikaliteit. Het heeft enorm geholpen dat ik die taalmuziek goed ken. Want ik sprak ook mijn Frans is... Dat heeft een soort rare melodie. Dat Frans-Zwitsers wat trager, wat dikker. En hoe mijn oudere broer bijvoorbeeld, die daar ook gewoond heeft... Die spreekt nog steeds Frans met die Zwitserse zangerigheid. Bij mij is het later verdwenen, grotendeels... omdat ik ook mijn middelbare school in België heb afgemaakt. En toen dreef men de spot met mijn Zwitserse accent natuurlijk. Ja, u was in Brussel, geloof ik. Ja, ik heb daarna nog 4 jaar in Brussel gewoond. Dus België was mij al op jonge leeftijd vertrouwd. En het was de plek om heen te gaan toen ik Nederland achter me wilde laten. Ja, ja. Heeft Nederland eigenlijk ook een zangstem? Zingt het Nederlands ook? Nou, veel minder mooi dan het Vlaams. Ja, ik vind de Vlaamse... Je hebt in Vlaanderen ook dialecten waar je... of regionale... regiolecten moet je dat, geloof ik, beleefd zeggen... waar je geen touw aan vast kan knopen. Maar het Vlaams dat bijvoorbeeld door mijn geliefde wordt gesproken... vind ik wonderschoon. Ja? Ja. Ja. Misschien ook wel omdat zij dat spreekt. Goed. Heeft u nou 2 moedertalen? In welke taal droomt u? Mijn moeder is weliswaar lerares Frans. Ja? Ja? Dus zij heeft mij, toen wij naar Zwitserland moesten verhuizen... wel mijn eerste papa fumun piep-achtige lesjes gegeven. Maar Nederlands is mijn moedertaal. Ja, Nederlands is u droomt taal. Ook in het Nederlands? God, ja, ik droom in beelden, heb ik het gevoel. Ja. Ik kan me voorstellen dat u bent zoveel bezig met het Frans... dat je op een gegeven moment ook... Wat je krijgt als je het jong leert, zoals ik, of relatief jong... is dat je... kunt vloeken in een andere taal. En dat is, als je een taal op oudere leeftijd leert, is dat lastiger. Dat je die spontane reflex, dat je emotie makkelijker toont als je het als kind eigenlijk die emotionele taal hebt geleerd. Ja. Dus ik kan, als ik een beetje langer in Frankrijk ben of ik heb wat gedronken, kan ik wel heel los ook in het Frans uiten. Maar het helpt voor een boek als Ernaud dat je veel... dat je vertrouwd bent met spreektaal, omdat zij zoveel spreektaal citeert. Ja, zullen we het over dat boek hebben, meneer Hofstede? U heeft dat vertaald. Maar voordat ik u dat vraag, want u bent begonnen als vertaler... door artikelen te vertalen van de socioloog Pierre Bourdieu. Bourdieu, ja. Ik heb begrepen dat u nu voor een vertaling 6,7 cent per woord krijgt. Dat is wat ze noemen het standaard tarief, ook wel minimum tarief geheten. Dat is in Nederland buitengewoon laag. Maar daar staat tegenover dat we in Nederland wel een goed uitgebouwd systeem van beurzen hebben, die door het Letterenfonds worden verstrekt. Alleen zijn dan weer niet alle vertalers vatbaar of gekwalificeerd voor die beurzen. Dus, ik vraag, het moet een passie zijn. Vertalen moet een passie zijn. Het is een bestaan onder het bestaansminimum. Ja, het is zonder meer de beroepscategorie voor mensen die hoger onderwijs hebben genoten, waar je het slechtst inkomen aan ontleent. Het is echt, wat dat betreft, maar dat is algemeen bekend. Zeg niks nieuws, als ik dat zeg. Nee. We gaan even echt naar Frankrijk. We gaan even naar de dames die in La Course de finish in zicht hebben. Gio Lippens, is al duidelijk wie die koers gaat winnen? Nog niet helemaal, Frits. Maar er zijn wel 3 vrouwen los van de rest van het peloton. Het peloton heeft lang gewacht om die kopgroep terug te pakken. Ze koersen een beetje als mannen, wachten tot het laatste moment en dan inderdaad toeslaan. Anna van der Breggen rijdt op dit moment op kop samen met een Deense die daar rijdt, Cecilie Ludwig. Dan hebben we ook nog de Australische Grace Brown, die zit daarbij. En vlak daarachter, daar rijden onder andere Kasia Niewiadoma, een hele sterke Poolse. Maar bijvoorbeeld ook een sterke Nederlandse, Demi Vollering, de vrouw die Luik Bastenaken Luik heeft gewonnen. Een stuk van 9% nog, het vlak langzamerhand af in de richting van de finish. Straks dan komen we in de laatste kilometer. We hebben nog een metertje of 200 en dan gaan we onder het voort door van de laatste kilometer. Ja, en dan wordt het gewoon sprinten geblazen. En dan is de grote vraag of Anna van der Breggen voor de tweede keer la course gaat winnen. Maar Janne Vos lijkt, nou, die zit er ook weer bij hoor. Die heeft ook weer aangesloten. Die moest zojuist even lossen. Maar samen met Demi Vollering heeft ze aangesloten bij een groepje nu. Met in totaal 8 vrouwen die op kop rijden binnen de laatste kilometer. Het is spannend. Het is inderdaad eventjes billen knijpen om te kijken van hoe we hier deze finish gaan krijgen. Want gaan we echt sprinten? Of is er toch nog een vrouw die zo meteen op de macht kan wegrijden? Ze kijken allemaal naar elkaar. En daarachter, ja, daar zit ook nog een vrij grote groep. Die willen ze natuurlijk niet terug laten komen. Want je wil natuurlijk geen rappe vrouwen erbij gaan krijgen. Die dan uiteindelijk in de sprint alles erop kunnen leggen. Nog een metertje of 500-600. En dan weten we wie er wint. Maar ze kijken wel heel lang naar elkaar, vind ik hoor. Het is echt een tactisch steekspel. Anna van der Breggen in de regenboogtrui. De wereldkampioene nu een beetje achteraan in dat groepje. Marianne Vos zit daarvoor. Eigenlijk is dit een ideaal scenario voor Marianne Vos. Als ze tenminste mee kan blijven gaan met de vrouwen die proberen te demareren. Of moet ze het zelf doen. Dan zien we daar Liane Lippert uit de DSM-formatie. Die het tempo maakt. En Vos meteen in het wiel. Vollering daar dan weer achter. Dan hebben we Nivea Doma. En dan iets verder naar achter Anna van der Breggen. Ja, aan de sprint gaat ze het afleggen tegen Marianne Vos. Nu gaat het tempo omhoog. En gaan we zo meteen echt sprinten met Lippert. Die eigenlijk de eigen kansen opoffert. Ja, voor wie? Voor, ze probeert het een beetje met de moed der wanhoop. Op kop van dat groepje. Ze willen in elk geval zorgen dat die achtervolgers er niet bij kunnen komen. En dan vlak de weg af. En is eigenlijk de weg geplaveid voor Marianne Vos. Want ik denk dat zij toch echt de snelste is in dit gezelschap. Als het gaat om de sprint. Vos nog steeds in tweede wiel. De rest zit erachter. In het achterkant van dat groepje hebben we Anna van der Breggen. En dan zou ik zeggen van begin nou eens met die sprint. Want het lijkt alsof ze nu weer stil gaan staan. Alsof ze weer in een surplus belanden. Kijken, kijken, kijken. En dan gaat Anna van der Breggen aan de rechterkant van de weg. Demareert dan. En dan moet Marianne Vos als eerste reageren. Dappere poging van Anna van der Breggen. Die bezig is aan haar afstrijdseizoen. En weet dat deze poging ja, dat die niet tot slagen gaat leiden. Maar misschien werkt ze wel heel hard voor Demi Vollering. Die ook een behoorlijke sterke sprint heeft. Demi Vollering die daar in ieder geval nog goed in het wiel zit. En dan bij Marianne Vos uiteindelijk uit het wiel moet komen. Ja, ze weet bij wie ze in dat wiel moet gaan zitten. Maar nog steeds is dat tempo strak. Maar wordt er nog niet vol gesprint. Utrup, de Deense, of Ludwig moet je eigenlijk zeggen, zit ook goed. En dan gaat Marianne Vos sprinten. Nou gaat het om het echi. Het is Marianne Vos tegen Demi Vollering. Marianne Vos tegen Demi Vollering. Vollering komt er overheen. Vollering komt er overheen. En Demi Vollering, de Nederlandse, wint na Luik Bastenaak ook la course voor Marianne Vos. Marianne Vos wordt geklopt op de specialiteit. Het sprintje na een zware koers. Cecilie Ludwig wordt derde. Maar wat knap gedaan door die Demi Vollering. Die Nederlandse die dit seizoen echt serieus is doorgebroken. Dankjewel, Gio Lippens. Dat weten wij dan tenminste weer. Ik praat met Rokus Hofstede. Hij is vertaler. Heeft de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2021 gekregen. En we hadden het over het schaarse inkomen dat een vertaler heeft. 6,7 cent per woord. We gaan het nu hebben over dat boek dat ik al grotendeels gelezen heb. Les Années van Annie Ernaux. Daar heeft u voor moeten lobbyen, hè, voordat u dat zou mogen vertalen. Nou ja, ja, ik moet bekennen dat ik pas in 2016 ben gaan lobbyen daarvoor. Oh. Dus ik heb er zelf ook eerst overheen gelezen. En niet beseft dat het zo'n geweldig boek was. En zoals dat vaker gaat, het boek is pas bij ons aangeworven. De rechten zijn pas aangeworven toen het een succes in Duitsland en Engeland was geworden. Ah, ja. En het was een zeer groot succes. 7, 8 drukken in Duitsland. Ze vertelt over haar leven, 60 jaar. Mm-hmm. Aan de hand van foto's, aan de hand van films, van wat ze heeft meegemaakt op de school waar ze heeft gezeten. Je ziet in een soort film zie je een heel leven voorbij komen. Ja. Het is adembenemend, vind ik. En zonder ooit het woordje ik te gebruiken. Nooit. Nooit. Het is zo bevreemdend. En ja. het werkt op de een of andere manier. Kom je daar heel makkelijk in. Ja. Want ze schrijft eigenlijk een beetje uit naam van, niet alleen van zichzelf, maar van iedereen. Ja. Van Alle vrouwen, van mensen van haar generatie, van mensen uit de arbeidersklasse. Vond u het niet moeilijk om werk van een vrouw te vertalen? Want dat is een enorme discussie tegenwoordig. Hè? Met Amanda Gorman bijvoorbeeld. Marieke Lucas Reineveld mocht dat niet vertalen. Ja. Want ze zou zich niet kunnen identificeren met Amanda Gorman. Had u moeite om zich te identificeren met Annie Ernaux? Ik geloof niet dat dat identificatieargument het grootste argument was. Het was meer een vraag van wie krijgt de kans om dit te vertalen. Het was meer een kwestie van de voorrechten die sommigen kregen, die zouden eigenlijk ook anderen moeten kunnen krijgen. Ik heb geen enkel probleem om mij te identificeren met een vrouw. Nee, ik geloof ook niet dat de identiteit je voorbestemt om alleen maar mensen met dezelfde soort identiteit te vertalen. Ik voel me enorm verwant met Ernaux, maar dat komt ook omdat Ernaux een speciale vrouw is. Ze is een heel intelligente, heel ironische vrouw. En ze heeft een heel scherp, zelfkritisch inzicht. En ja, dat is heel verleidelijk, om daarin mee te gaan. Dus ze schrijft niet zoals men soms vindt dat vrouwen moeten schrijven, namelijk over huishoudelijke drama's, heftige gevoelens. Of ze schrijft juist over onderwerpen waarvan men vindt dat eerder mannen het zouden goed zouden kunnen. Mm. Namelijk met heel veel distantie en over een grote, lange periode van tijd. Dat is een bewijs van hoe vrij zij is in haar schrijven. Ja, Annie Ernaux en het vertalen daarvan, dat moet een belevenis zijn geweest voor u. Ja, het was een soort onderdompeling. Ik denk dat dat het mooiste is aan het vertalen. Je betreedt een wereld en je bent daarin helemaal. Ja. Wordt daar helemaal deel van. De auteur heeft het werk gedaan. En je mag proberen dat... Maar u bent ook een soort schrijver. Een soort schrijver, ja. U bent een soort schrijver. U bent niet de echte, niet een letterlijke vertaler. U bent ook een. U voegt iets toe in het Nederlands, ja, wat u vanuit het Frans is aangereikt. Ja, is het zo? Goed gezegd? Ja, je voegt iets toe. Je bent een soort tweede auteur, een secundaire, die achteraf komt. Maar je bent wel degelijk degene die het werk verder draagt. Ja. En dus mogelijk maakt dat het uit zijn eigen taalgrenzen reikt. Ja. Ik kan het iedereen aanraden. Het heet De Jaren in uw vertaling, Les Années van Annie Ernaux. Geniet van uw prijs. Goede reis terug naar het mooie België. En fijn dat u hier was. Rokus Hofstede. Dank u wel. Half vier in de morgen, is het al zo laat. Hij loopt haastig naar zijn auto in een uitgestorven straat. Regendruppels op de voorruit, er hangt storm in de lucht. Op de vlucht uit een motel, de bekende weg terug. En de donder rolt. En de donder rolt. Alle lichten branden in een huis daar ver vandaan. Zij wacht bij de telefoon met haar vale duster aan. Kon ze maar geloven dat ze zich vergist. En dat het door de storm komt dat hij er nog niet is. En de donder rolt. En de donder rolt. En de donder rolt. En de bliksem kraakt. De liefde brandt, maar ze wordt geraakt. En de storm raast door, de maat is vol. Diep in haar hart, waar de donder rolt. Ze staat al bij de voordeur als hij het pad oprijdt. Gooit zich in zijn armen al haar angst en spijt. Maar in de wind drijft een vreemd parfum, een geur die aan hem kleeft. De bliksem licht haar ogen op en hij weet dat zij het weet. En de donder rolt. En de donder rolt. En de donder rolt. Geraakt. En de storm raast door, de maat is vol. Nu ben ik hard waar de donder rolt. Deze maand laat ik liedjes horen van Rob de Nijs. Zijn repertoire is rijk en gevarieerd. Begon met het overbekende Ritme van de Regen. Vorig jaar verscheen zijn prachtig album. Het is mooi geweest. Dit, De Donder Rolt, komt van de cd De Band, De Zanger en het Meisje. Die maakte in 1999. De Nederlandse tekst, die echt heel mooi is, is van Belinda Muldijk. En zij vertaalde een liedje van Garth Brooks. De taalschatten van de taalstaat. De barre winter van 90 van Herman de Man. De taalschatten van de taalstaat. Op 8 juli aanstaande begint de Herman de Man maand. In De Lopiker en Krimpenerwaard. Er is een website, u kunt het allemaal opzoeken. Er wordt afgetrapt met een groot Herman de Man dicté. Maar er is ook een verhalenwedstrijd met als titel Nog Niet. Er zijn vertelvoorstellingen, fietstochten en alom aanwezig tijdens die maand is de biograaf van Herman de Man, G. Vaartjes, oud-leraar Nederlands, en ook de biograaf Godfried Bomans en Ina Baudier-Bakker. Dag G. Vaartjes. Dag. Wederom welkom in ons programma. Je bent zo'n beetje onze vaste sidekick. Nu kennen de mensen Herman de Man misschien nog wel van wat zijn allerbekendste boek was. Het was in de water. Was Herman de Man eigenlijk zijn eigen echte naam? Nee, het was een pseudoniem voor Salomon Herman Hamburger. En aan de naam kun je al horen dat Herman de Man, Salomon Herman Hamburger, van Joodse afkomst was. Aha. En waarom koos hij dan voor een andere naam? Hij is een periode in Vlaanderen geweest rond 1920-21... omdat hij moest uitwijken in verband met schulden die hij in Nederland gemaakt had. En toen heeft hij daar gemakshalve en ook veiligheidshalve een pseudoniem gekozen. Herman de Man. Aha. En wat voor een rol heeft de Tweede Wereldoorlog in zijn leven en in het leven van zijn gezin gespeeld? Nou, letterlijk en figuurlijk een verwoestende rol. Zijn vrouw en vijf van zijn zeven kinderen zijn in augustus 1942 door Nederlandse politiemannen opgepakt en naar Auschwitz getransporteerd. Zijn daar onmiddellijk na aankomst vergast. Twee kinderen hebben het overleefd door onderduik. Herman de Man was in die periode in het buitenland, kwam terug, moest ook accepteren dat zijn huis was leeggeroofd, zijn hele archief, alles was weg. En hij wilde toen ook niet meer schrijven. Hij vond dat Nederland veel te weinig in de oorlog gedaan had voor de Joden. En heeft toen niet meer geschreven en is in een auto-importcompagnie gestapt. En is op reis van Londen naar Nederland voor dat werk dat hij deed op Schiphol verongelukt toen zijn Dakota neerstortte in november 1946. Een jaar na de oorlog. Een jaar na de oorlog. Dus heeft die oorlog overleefd en een jaar later overlijdt hij op een verschrikkelijke manier op Schiphol. 48 jaar oud pas. Ja. Maar voor hem een verlossing, moet ik zeggen. Want het was een totaal verbitterde man. Hij kon ook niet meer verder. Nu kennen wij het wassende water, dat heb ik al gezegd. Maar u zei tegen ons, ja, maar de barre winter van 90, dat is minstens even mooi. Niemand kent het meer. Ja. En dat hebben wij dus van u uiteraard aangenomen. En als taalschat nu brengen wij dat aan door, geven we dat door aan onze luisteraars. In dat boek, De Barre Winter van 90, ik heb het gelezen, meneer Vaartjes, schetst Herman de Man een schrijnend beeld van het verschil tussen de armen en rijken in die winter, die barre winter aan het eind van de 19e eeuw. Hij zet de dagloners, zoals ze heten in dat boek, tegenover de welgestelde boeren. Wat probeert hij duidelijk te maken? Ja, Herman de Man was iemand met een ongelooflijk sterk rechtvaardigheidsgevoel. Heeft in zijn jonge jaren ook het anarchisme en socialisme aangehangen. Hij is een groot idealist. Ja, en hij vond dat de maatschappij verkeerd in elkaar zat. En in feite is er in dat opzicht niet veel veranderd. Als je denkt aan het uiteengroeien ook in onze tijd, hè, van arm en rijk, en dat de kloof steeds groter wordt. Ja, daar ageerde hij tegen. Hij streed voor een rechtvaardige maatschappij. En hij vond dat de bezittende klasse uitbuiten. En dat zie je vooral ook sterk terug in die verschrikkelijke barre winter van 1890. Ze hebben geen nagel om de kont te krabben. Ze hebben niets. En het vee van de boeren is beter behuisd dan de dagloon. Zo kun je het eigenlijk wel samenvatten. Nou, daar gaat hij tegen tekeer in dit boek. Ja, maar wel met een idealistische ondertoon. Want ieder hoofdstuk dat behoorlijk gruwelijk is... eindigt met de verzuchting dat het toch nog een keer lente gaat worden. Dan is hij toch nog optimistisch. Ja. Hè? Er is toch een hoofdpersoon, ook al is het een raamvertelling. De houten Gert. Ja. Is geen aardige man. Hè? Nee, is helemaal geen aardige man. En verschrikkelijke man. Is een verschrikkelijke. Het is een uitbuiter. Het is het symbool van die uitbuitende heersende klasse. Hij heet Houten Gert, een bijnaam, omdat hij nooit lacht. Maar het is ook innerlijk een Houten Gert. Ja. Een gevoelloos iemand. Hoewel hij op het eind van het boek ook tot een kleine inkeer lijkt te komen. Maar hij is ook geldbelust. Hij wil overal geld verdienen. En nou is er op een avond, denkt hij dat er een inbreker is, of in ieder geval een dief die iets wil stelen van zijn boerderij. En wij kunnen dat fragment laten horen uit het eerste hoofdstuk. Wordt voorgelezen door Marianne van der Veer uit Schoonhoven. Want in Schoonhoven is dat hele boek deze winter voorgelezen. Ja, ja. En dat is heel spannend, want er is dus iemand op dat erf. En de Houten Gert heeft dat in de gaten. Maar ineens, de boer recht zijn eigen. Alles wat Pees in hem is, staat gespannen en tot afweer bereid. Ja, hij hoort heel zacht lopen, snel bekant trippelen en toch haast niet waarneembaar. Die draagt sokken over zijn schoenen, zo'n onterover. De vlugge stappen komen naderbij. Om geen gerucht te maken, staat hij stram. De stappen zijn vlakbij. Ja, de dief is op de deel, zal hem krek passeren. Jawel, hij ziet, hij slaat. En hoe hij sloeg. Een witte gestalte stort stom ineen, languit in het schamele maanlicht. De baas laat een ontzaglijke schreeuw, want hij herkent. De Houten Gert heeft zijn vrouw neergeslagen, zijn eigene vrouw. De moeder van zijn grote en van zijn onmondige jonkies. De vrouw in haar nachtkleer. Help mij, help, reutelt de Houten Gert schoor. Ja, hij slaat zijn vrouw neer. In zijn geldbelustheid. Wat mij opviel, alles wat Pees in hem is. Alles wat gespierd in hem is, alle kracht die hij in zich draagt. Ja, ja. Dat is mooi dat u dat eruit haalt, want dat typeert meteen het bijzondere taalgebruik van Herman de Man. Hoe zou u dat willen typeren? Ja, Herman de Man heeft geprobeerd een soort dialectisch Nederlands te creëren. Dit is niet het Nederlands dat in de Lopikker of Krimpenerwaard gesproken werd of wordt, maar heeft allerlei woorden veranderd. Ook wat archaïsche woorden heeft hij gebruikt in zijn boeken om een bepaalde sfeer op te roepen. Hij zegt bijvoorbeeld niet hij werd ziek, maar hij wier ziek. En dat roept wel een bepaalde atmosfeer op. Je moet er even inkomen. Het krijgt een heel regionaal karakter. Hij werd wel als streekromanschrijver, maar daar doe je hem tekort mee. Daar doe je hem zeker tekort mee, ja. De streekroman, zoals we die nu kennen, dat is een beetje een zoetsappig verhaal met een happy ending. Maar juist de literaire streekroman, die voor de Tweede Wereldoorlog populair was, dat was een maatschappijkritisch boek. Ja, toen ik het las, de barre winter van 90, kreeg ik het koud, meneer Vaartjes. Dat is toch wel prachtig als een schrijver dat voor elkaar. Ja, een groter compliment dan de kou die een schrijver kan veroorzaken, kun je denk ik niet geven. Nee. Ja. Dank voor uw komst. De barre winter van 90 zal, naar aanleiding van deze uitzending, is de verwachting opnieuw worden uitgegeven. Ja, de herdruk is in beweging, okay. Dus er komt een herdruk van het boek. Ik kan dat iedereen van harte aanbevelen. Dank voor uw komst. Dank u wel. Weer voorbij. Dit wordt onze tijd van nu af aan. Ben zomaar opgestaan, naar buiten toe gegaan. Kan eindelijk naast jou gaan staan en de zon op zien gaan. gegaan. Droomde ik maar dat ze bestaan. Een nieuwe dag voor jou en mij. De nachtmerrie is nu voorbij. De mooie dromen komen er weer aan. We hebben het doorstaan. Ons niet laten verslaan door. Je niet aan zag komen, maar vandaag ziet gaan. Is de storm voorgoed voorbij gegaan? Of is dit het oog? Het oog van de orkaan. Ik heb zo lang stil gedaan, in de schaduw moeten staan. Hier ben ik, zie mij, ken mij, hoor mij aan. Laat mij, oh laat ons, nooit meer door de monsters verbranden. Blus het voor het kan ontstaan. Voor altijd uitgegaan? Of staan we op een slapende vulkaan? Zijn nu alle monsters hier vandaan? Mag het leven nu weer verder gaan? Jongen. Het is toch wel heel erg mooi, schitterend ook hoe de A-klank wordt volgehouden, zodat die kleur geeft aan een nieuwe dag. Het nieuwe lied van Claudia de Breize wordt steeds nog beter. Tekst Claudia zelf, de muziek is van Abdelhadi Badi, Michel Samba en Claudia zelf. Productie is van Dries Belsma. De man is bekend van Typhoon en Bluff. Vaste inwoner van de Digitaalstaat is vandaag Nausicaa Marbee, zaterdag columnist voor de Telegraaf. Daarnaast is ze schrijver en journalist. Dag Nausicaa. Nou, kom. Dag. Goedemorgen. Goedemorgen is het nog. Ja, nog eventjes. Je deelde een foto van de voorpagina van Story, die vol stond met foto's van Matthijs van Nieuwkerk en zijn nieuwe liefde, ergens in het Gelderse groen. Als hobbytuinder en natuurwandelaar denk ik bij deze foto's maar aan één ding: meer tekenbeten dan liefdesbeten, schreef je erbij. Je maakte zorgen. Nee hoor, maar ik vond dat zo'n bedeesde foto voor een fotograaf met een telelens, die gaat in de bossen. En wat ziet hij daar eigenlijk? Twee mensen die op een afstand van elkaar staan, in zoveel kledij. Er was niets vreugdevols, niets. Er spatte gewoon geen seksuele lust van af of zo. Het waren gewoon twee wat oudere mensen tussen de droge struiken, verdorde struiken. En dan denk je van ja, je ziet ook nog de blote benen. Dat wordt tekenbeten. Meer tekenbeten dan liefdesbeten. Ja, ja. Zo wordt alles teruggebracht tot de essentie. Ja, we rommelen wat aan in de natuur. Maar heb je ook niet als ik zo. Ik lees dat nooit. Nee, maar die voorpagina werd gedeeld, breed gedeeld. Die spatte gewoon echt van de sociale media af. Tegelijkertijd met de foto van de nieuwe liefde van Joost Prins en Noraly Beijer. En die twee bij elkaar op een bankje en met een wandelstok. Ja, daar was dus gewoon echt meer liefdeslust aan af te lezen dan de Drentse ochtendwandelingen van een gesesde Matthijs. Goed. Je wond je de afgelopen week op Twitter behoorlijk op over de Hongaarse wet die het illegaal maakt om LHBTI+ waarden te promoten onder kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Je twitterde: kinderen beschermen. Met dit domme argument wordt ontkend dat de Hongaarse wet ook volwassenen discrimineert. Maar waar bescherm je tegen? iets kwalijks, in dit geval openlijke homoseksualiteit. Waarom? Omdat je daar homo van zou worden? Wat is daar mis mee? I rest my case. Zo twitterde je dat. Alleen al de argumentatie van die wet die deugt niet. Nee, de argumentatie van de wet deugt niet en de verdediging ook niet. Hè? Het is iets voor kinderen, de kinderen moeten beschermd worden en dat heeft niks met volwassenen te maken. Nou, beschermen doe je altijd tegen iets dat nadelig is. In dit geval homoseksualiteit plus alle letters en transgender zijn of worden. Nou, dat betekent dat je dat, als je daarvoor moet beschermen wettelijk, betekent dat je dat gewoon echt heel kwalijk vindt. En ook dat je gelooft dat in contact komen met daarmee een nadelige invloed heeft op kinderen. Dat je besmet kan worden, dat je homoseksueel kan worden. Daar is ook niks mis mee. Nee. Dat je in contact komt, dat je debat heeft, dat je erover praat. Dus het is dat verbod, dat verdacht maken, dat heb ik gewoon echt meegemaakt in het communistische Roemenië. Ik weet precies hoe die mechanismen zijn. Alles wat verboden werd, werd gespind als, ja, maar jullie worden beschermd. Jullie worden beschermd voor bederfelijke westelijke invloeden, bederfelijke boeken, bederfelijke films. Wij maken uit waarmee jullie in contact komen. En dat is dus gewoon echt op een oude communistische leest gestoelde wet, die enorm veel applaus oogst, ook bij antiliberale geesten, ook in het in Westen. In Nederland, want jij twittert daar ook over. De vuige hypocrisie van antiliberaal rechts. Hoogst verontwaardigd als in Nederland homo's gemet worden door moslims. Maar wegkijken, CQ goed praten als totalitaire idool Orbán in EU-lidstaat wetten aanneemt die schending van mensenrechten en discriminerende vervolging mogelijk maken. Bah! Zeg nou je ja, ik vind het ook verwerpelijk. En het zijn partijen als Forum voor Democratie en de PVV die nu argumenteren, ja, maar moslims zijn in onze allochtone wijken ook niet veilig. Dus wie ben jij, Rutte, om een grote bek op te zetten tegen Hongarije? Maar daar heeft het iets mee te maken. Ik bedoel, dat straattuig hier mensen aanvalt, homoseksuelen aanvalt, is niet te vergelijken met staatsdiscriminatie. Nee. Bovendien wordt het hier bestreden. En nou niet echt succesvol altijd, maar het is niet zo dat gewoon de regering bepaald heeft dat straattuig homo's moet aanpakken. De regering steunt dat hier in Nederland ook niet. Ook helemaal niet. En spint het en praat het ook niet goed. Nee. En het is altijd die blinde vlek op rabiaat en antiliberaal rechts. Er zit homohaat in, want je stemt in met een wet die dat absoluut uitstraalt. Mm-hmm. En tegelijkertijd de behoefte van dat altijd maar whataboutism. Ja maar. Je kunt jij bakken wat je wil en je kunt Rutte noemen wat je wil en je kunt de moslims 1000 keer aanhalen in Nederland. Maar dat neemt niet weg dat dit een foute wet is waar je tegen moet uitspreken. Dat je dat niet inziet, dan begrijp je niet hoe democratie werkt. Eén klein tweetje. Het schrijven neemt weer een aanvang. Wim Boeving schrijft weer. Ben je blij mee, hè? Ja, en ik heb gezegd, de aanvang neemt weer een schrijver, was mijn antwoord. Omdat ik hem groots vind. En omdat er zoveel aan zoveel teksten begonnen worden zonder goede schrijvers. En in dit geval met een grandioze schrijver. Daar was ik heel verheugd op. Kom gauw weer. Nou, zie ik aan maar bij. Dank je wel. Dag. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. Hup, Holland, hup. Laat je uit het veld niet slaan. De klassieke oorsprong van het voetballied. De vele gezichten van Maria Magdalena. Het kan jou helemaal niet schelen. Het kan jou niet schelen dat je ons allemaal in opspraak brengt. En de 100ste verjaardag van de Chinese Communistische Partij. De Chinese partijleiders werden bij hun binnenkomst op de gebruikelijke wijze door de ruim 1100 aanwezigen welkom geheten. Dat en meer in OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Deze maand in Plus Magazine. Hartproblemen gaan soms hand in hand met geheugenproblemen. Wat doe je hieraan? Dit jaar op vakantie met de camper? Vragen en antwoorden over campers van een ANWB-expert. En extra veel zomerpuzzels met bijna 7000 euro aan prijzen. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €3,25. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren, niemand overslaan en kapitalisme veranderen. Beleg in verandering.

Het is nog onduidelijk wat het motief is van de man die gisteren in de Duitse stad Würzburg 3 mensen doodstak en 5 verwonden. Volgens een deelstaatminister zat de dader, een 24-jarige Somaliër, tot voor kort in een inrichting. Maar ook een terreurmotief wordt niet uitgesloten. Het aantal minderjarigen dat wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident is vorig jaar iets gedaald ten opzichte van 2019, blijkt uit een nieuwe inventarisatie van de politie. Het is met ruim 400 gevallen wel 2 keer zoveel als in 2018. Bij een schietpartij tussen 2 rivaliserende drugsbendes in het midden van Mexico zijn 18 mannen omgekomen. Het zouden leden zijn van het Sinaloa en het Jalisco-kartel die strijden om toegang tot lucratieve smokkelroutes in de regio. Het NOS-journaal. Nu steeds meer ouders aanspraak maken op compensatie in de toeslagenaffaire, dreigt het veel te lang te duren voor alle zaken zijn afgehandeld. Het kabinet maakte miljarden vrij, maar het blijkt te veel werk voor de Belastingdienst. Gemeenten willen helpen met het nagaan of mensen recht hebben op compensatie. Daarvoor moeten ze toestemming krijgen om de gegevens van ouders in te zien. Door alle niet-specifieke maatregelen van het kabinet melden steeds meer ouders zich aan voor een regeling. Het zijn er nu 42.000 en elke week komen er 500 tot 1.000 bij. Volgens de planning zijn eind dit jaar 8.300 zaken afgehandeld. Demi Vollering heeft de 8e en laatste editie gewonnen van La Course. Vollering won in Landerneau de eendaagse vrouwenkoers die altijd rondom de Tour de France wordt verreden. Marianne Vos werd 2e, wereldkampioene Anna van der Breggen eindigde als 4e. Wielercommentator Gio Lippens heeft La Course voor ons gevolgd. Gio, we zagen op die laatste klim verschillende aanvallen. Werd uiteindelijk toch een sprint. Is dat tactisch slim aangepakt van Vollering? Ja, was tactisch heel slim aangepakt. Niet alleen door Vollering, maar ook bijvoorbeeld door Marianne Vos, die toch ook wel een van de kanshebbers was op de overwinning in La Course. Heeft ook al meerdere malen deze wedstrijd gewonnen. Er was een kopgroepje weg van 12 vrouwen. En ja, die zweefden zo'n beetje op een minuutje. Maar die werden uiteindelijk inderdaad vlak voor die laatste klim teruggepakt. Dus dat werd heel tactisch gekoerst. Ja, en dan moet je het natuurlijk ook afmaken. Dat heeft Vollering heel erg slim gedaan. Vollering won dus de wedstrijd. Ludwig werd 2e, Vos werd 3e, Van der Breggen werd 4e. Nou, allemaal Nederlandse vrouwen dus in de top. En laten we maar eens even gaan luisteren naar de winnares zelf. Yeah, it almost went wrong because Vos was going all the way to the right and I was a little bit stuck, but I stayed up and yeah, because Anna made the speed, she forced Marianne already to go. And then I could go in Marianne her slipstream and come over her. So that was really cool. Ja, Vollering, heeft zij die overwinning ook te danken aan Van der Breggen? Ja, onder andere Van der Breggen, die er ook als eerder naar de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik heeft geleid. Hè. Van der Breggen is bezig de wereldkampioene met haar afscheidsseizoen. Wordt na dit jaar ploegleidster. En hoeft ook niet meer alles zelf te winnen. En ze wist ook op het moment dat het op een sprint uitdraaide bovenop die heuvel daar in Bretagne, ja, dat zij eigenlijk niet de grote kanshebber was. Dus vandaar dat ze helemaal het spel speelde voor Demi Vollering. Zoals ze dus dat al eerder heeft gedaan. Zoals ze dat trouwens ook op het afgelopen Nederlands kampioenschap heeft gedaan. Hè. Vorige week waar Amy Pieters won. Dus Van der Breggen deelt cadeautjes tussen aanhalingstekens uit. Maar ze doet dat wel heel knap. Nou, is dit de laatste editie, hè, van La Course. Waarom wordt hier niet meer verreden? Nou, dit was de 8e inderdaad en laatste editie. La Course is indertijd door de ASO, de organisatoren van de Tour de France, in het leven geroepen om toch de vrouwen een serieuze koers te geven. Een beetje in de schaduw van die grote Tour de France. De vrouwen waren daar niet heel blij mee met een eendaagse wedstrijd. Want in het verleden had je nog La Grande Boucle Féminine. Dus de vrouwentour. Die is uiteindelijk gestopt. En ze wilden graag weer een meerdaagse wedstrijd terug hebben. Nou, die wedstrijd die komt er vanaf volgend jaar. De laatste dag van de mannentour is de eerste dag van de vrouwentour. En dat gaat dan een week duren. Dus ze krijgen gewoon weer hun echte tour terug. En vandaar dat dit dus de laatste eendaagse editie was van La Course. Duidelijk. Gio Lippens, dank je wel. Het weer op veel plekken droog en hier en daar breekt de zon door. Tegelijkertijd ontstaan er stapelwolken. Het wordt vanmiddag 21 tot 25 graden. En er vallen later her en der buien, soms met onweer. Die trekken vanavond weer weg. Morgen is het dan grotendeels droog en iets warmer dan vandaag. Gisteren was het ouderwets druk op de Nederlandse wegen. Is dat vandaag weer zo, Jolande van der Velde? Nee, gelukkig niet. Het zijn vooral werkzaamheden die momenteel vertraging opleveren. Bij elkaar staat er 48 kilometer. Een half uur extra voor de A6 Lelystad-Muiden. Tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders door werkzaamheden. Bergingswerkzaamheden op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noordloos en Werkendam ook een half uur oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. De rechte reishok is dicht. Er was een ongeluk bij Groningen, daardoor gaat het nog wat langzaam op de A28 vanuit Zwolle. Tussen af het Eelde en Groningen-Zuid een klein half uur vertraging. Ook een half uur extra vanwege werkzaamheden op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Linnen en Hoormond zo'n 10 minuten vertraging. Verderop is de snelweg dicht tot aan vanavond en dat is dan tussen Hoormond en Belfeld. EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Pakken. Time. Wereldpremière van de beroemde Japanse componist Ryuichi Sakamoto. Een woordloze opera, bevrijd van tijd. Geïnspireerd op een surrealistisch verhaal van Soseki Natsumes. Online te zien vanuit de Amsterdamse Gashouder. Tickets via hollandfestival.nl. 100 jaar activistische kunst in Museum de Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in pdf of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. Goedemiddag. De verslaggeving van het Nederlands voetbal volg ik al van kinds af aan. Ik herinner me Dick van Rijn, die zijn reportages stevast begon met de woorden: dag luisteraars, in Nederland, in Oost of West, of waar ook ter wereld. Of de legendarische Herman Kuiphoff, wiens woorden na de nederlaag tegen Duitsland tijdens de WK van 1974... zijn we er toch weer ingetuind geschiedenis hebben geschreven. En niet te vergeten Theo Reitsma, die Oranje, toen ze Europees kampioen werden in 1988, beschreef als een goed stel. Morgen speelt Oranje tegen Tsjechië. En daarna, het zou toch kunnen dat we het weer opnieuw gaan beleven en dat er dan een verslaggever is die op het juiste moment de juiste woorden spreekt. Dat hele toernooi is spannend, maar zo ben ik inmiddels wel door de taalstaat gedeformeerd. Dat vind ik het allerspannendst. Welke woorden zullen dat dan gaan worden? Mogen ze komen, worden ze geschiedenis en gaan ze horen bij onze taal. Het staat nog in de sterren of we het mogen beleven. Die andere aardse sterren kunnen ervoor zorgen. Welkom in de Taalstaat. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf, carousel. Ik kijk omhoog en vraag haar. Hoe vaak draait de wereld nog om de zon? zwaartekracht heeft geen grip. Maar vanavond draait het alleen om ons. Dus stap maar in, dan gaan wij dwars door de stilte heen. In een zee van oneindigheid neem ik je mee. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf. Carousel. Weg van hier, even weg van de wereld zijn. Samen één met degene wie je lief is in het hier en nu. Even ergens anders zijn, kijk de tand is tijds overleef je niet. Maar de liefde wel, dus dan geeft het niet. En hoe lang het nog duurt, nee ik weet het niet. Toch leg ik heel mijn hart hier op deze beat. Want ik voel dat het klopt, wil niet dat het stopt. En je kijkt naar hem, met een blik van alleen ik en jij samen. Dus kom op, dan gaan we nog een ronde los. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf. Carousel. Precies op tijd uitgekomen voor Radio Tour de France. Nieuw van Diggy Dex met muziek van René van Mierlo. Kun je horen Marcel Tegelaar, Leon Palme en van Diggy Dex zelf. Carousel, we gaan nog een ronde los. Ik hou hier vast en we draaien vanzelf. Mooi gevonden weer. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Tamara Meeuwen zit achter het taalloket van Onze Taal. Ankie Somers in Frankrijk over haar vergeetwoord. Nol Havens over zijn album Doe Mij Maar Alles. Mart Smeets in Lang Leven, de Nederlandse taal. Het woord van de week. De eerste helft van het jaar zit er bijna op. Nog een woord, één woord heeft woordbewaarder Ton den Boom bij de Dikke Vandalen nog voor ons in dat eerste half jaar. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Welk woord heb je gevonden en heb je verkozen tot woord van de week? Dat is het woord lettersoepmensen. En dat maakte begin van deze week zijn radiodebuut. Ik denk zelfs een mediadebuut in een NPO-programma. Waar het ging over Hongarije. Want lettersoepmens of lettersoepmensen, dat is eigenlijk een benaming voor mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap. Ja, zoveel mogelijk letters. We kunnen het even laten horen. Het was in het programma Blok en Twan. Inderdaad NPO Radio 1. Ja, dat is echt tot zover terug in de tijd waar men ingeworpen wordt. En dan speelde het natuurlijk al in Polen dat er LGBTQI, of dat noem maar lettersoepmensen, dat er vrije zones voor moeten zijn. Ja, dat was DJ en schrijver Joost van Bellen die dit zei. Is hij de bedenker van dit woord, Tom? Nee, dat denk ik niet. Het grappige is, ik ben toen even terug gaan kijken en ik zag dat bijvoorbeeld Astrid Oostenburg, de COC-voorzitter, ook al in de Volkskrant een keer het had over mensen van alle letters van de lettersoep. En ik ben ook het woord lettersoepgemeenschap al een keer tegengekomen. Aha. Dus ik denk dat dit toch al een beetje ingeburgerd is binnen bepaalde kringen. En nou ja, op deze manier, en misschien ook wel dankzij het protest nu tegen Hongarije, zou dit woord wel eens ingeburgerd kunnen gaan raken. Ja, ja. Wordt het in andere talen ook gebruikt? Of, Ja, het is lettersoep mensen. Dat is eigenlijk een vertaling van alphabet soup people. In het Engels is dat al wel wat langer gewoon. En alphabet soup community kom je daar ook al tegen. Ja, lettersoep mensen. Ik vind het leuk, maar het klinkt ook een beetje negatief, vind ik. Op de een of andere manier. Ja, dat had ik aanvankelijk ook. Maar omdat het inderdaad ook door het COC zelf wordt gebruikt, ga ik ervan uit dat het eerder toch een soort geuzennaam is geworden. Ja, lettermix. Ja, goed. Dankjewel, Ton den Boom. De meest veelzeggende quote van de week. Afgelopen donderdag sprak Thijs van der Brink hier op NPO Radio 1... in het programma Dit is de Dag met drie veteranen. Vandaag is het Veteranendag. Die hadden meegedaan aan de NAVO-Afghanistan-missie... die deze week officieel tot een einde kwam. Mij viel op dat het drietal buitengewoon gepassioneerd... over hun bijdrage aan die missie spraken... en het maar moeilijk konden begrijpen dat die is afgeblazen. Maar er zijn natuurlijk altijd twijfels over het nut van zo'n missie. Een van de drie, de majoor buitendienst Niels Roelen... reageerde op de vraag van Thijs wat voor een zin zo'n missie heeft. En dit zei Niels Roelen. Ik maak in deze wel eens de parallel met een operatie die een dokter uitvoert. Die operatie slaagt ook niet altijd. Dat wil nog niet zeggen dat de operatie geen zin heeft gehad. Hij legde daarna uit, aan de altijd kritische Thijs van der Brink... dat hij bedoelde dat je ook van een mislukte operatie kunt leren... wat je een volgende keer wel of niet moet doen. Daarin heeft hij, vonden wij, groot gelijk, veelzeggend. De meest nietszeggende quote van de week. Wat ons opvalt is het toenemende gebruik van metaforen in het politieke debat. Soms zijn ze mooi gevonden, soms ook niet. Maar als de metafoor een mening kan verduidelijken of fraai kan illustreren... is hij natuurlijk altijd zeer welkom. Maar als het niet helemaal klopt, ja, dan zinkt zo'n metafoor naar de bodem. Naar de duistere diepte van de nietzeggendheid. Nee, deze uitspraak van CDA-leider Wopke Hoekstra... afgelopen woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer... over het eindverslag van informateur Mariette Hamer... dat hij liever had gezien dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks... los van elkaar in een kabinet zouden willen. Zo zei hij het. Ik had graag gewild dat deze twee partijen niet samen... een betonnen zwemvest hadden aangedaan. Ja, natuurlijk begrijpen we wat Hoekstra wil zeggen, maar hij zegt het niet. Hij heeft het hier over een betonnen zwemvest. Maar met zo'n zwemvest zouden de partijen het hoofd samen niet boven water kunnen houden. Dat is toch wat ze beogen. Maar een zwemvest dat stevig is aangesnoerd, dat beeld is natuurlijk weer uitstekend. Maar zo, het woord gebruik beton, dan blijft het een beetje zwemmen. En is het nietszeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Hup Holland, hup. We horen deze dagen weer heel veel. Het lied werd in de jaren 50 bedacht door Jan de Cler... die toen voor de KRO zingend verslag deed... van de wedstrijden van het Nederlands elftal. Zo klonk het. Wat we ook verzuchten, onze nul was veel te mooi. Want eindelijk kwam ook België met een doelpunt uit de plooi. Hup Holland, hup. Laten we niet in zijn handen staan. Hup, Holland, hup. Trek het beestje weer van ons aan. Ja, het aardige was dat hij dan ook een soort nabeschouwing gaf... Van een eerste helft of zo. Ik vond dat altijd fantastisch. Ik heb nooit begrepen dat dat nooit meer is teruggekomen. Ik pleit voor een herleving van dit Hup Holland Hup... en dan met mooie Nederlandse tekstschrijvers van nu. Die zullen dat toch kunnen. Waar komt dat Hup vandaan? Want dat is de vraag voor het taalloket. We vragen het aan Tamara Meeuwen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Tamara, goedemiddag. Goedemiddag. Waar komt dat woord? Ja, hup. Waar komt het vandaan, hup? Dat komt van het werkwoord huppen. Springen met beide benen tegelijk. En dat doe je niet op pantoffels. Hup is de gebiedende wijs. Dus het is een aansporing om te springen. Of eigenlijk breder om te bewegen en om je in te spannen. En dat is natuurlijk precies wat het elftal moet doen als je dit zingt. En komen daar dan ook de woorden huppetee of hupsakee vandaan? Ja, dat zijn allemaal verlengingen van hup. Hupla heb je ook nog, hupsa, hupsasa, huppetee, hupsakee. Ja, de meeste zullen min of meer spontaan zijn ontstaan. Je maakt er een verlenging van en het klinkt gewoon lekker. Maar sommige zijn misschien combinaties ook van twee woorden. Dus huppetee, dat zou wel eens een verbastering kunnen zijn van hup twee. Dus denk maar aan het aanmoedigen van een bepaald tempo van een groep bij roeien of lopen. Hup twee, drie, vier. Dan gebruik je ook dat hup. Ja. En hupsakee, dat zou dan weer een verbastering kunnen zijn van hupsakees. Dus hup, zij, kees. En die kees die zie je ook in huppakee en huplakee en hupsakee en hupsakee. Dus dat ligt ook heel dichtbij klaar is kees. Ja, maar dan is mijn vraag is, wie is kees? Ja. Dat kan een kees zijn, maar dat, je ziet wel vaker in, dat heette zijspreuken. Ja. Dat daar een persoonsnaam in opduikt. Aha. Dat een willekeurig is, zij die en die, of zij de boer, okay. En hij lachte. Nou ja, dat zijn hele ouderwetse zinnetjes, maar die kunnen voor iedereen staan. Ja. En je hebt ook hopsake en hoppetee. Zijn dat dan verbasteringen van het woord huppakee en huppetee? Ja, ze staan er, eigenlijk naast. Hop is dan weer van hoppen. Ja, dus je hebt huppen, hippen, hoppen. Het zijn allemaal werkwoorden voor beweging. En hop is dan weer de gebiedende wijze van hoppen. Ook een soort springen. Ja. En dat gebruiken wij dan vooral voor abstractere betekenissen. Dus van baan naar baan hoppen of eiland hoppen. Dus dat gebruiken we misschien net iets minder voor die beweging. Maar ja, daar heb je ook een hele rij van. Hopla, hopsa, hopsasa. Het klinkt ook lekker, hè? Ja, ze klinken ook allemaal een beetje naar wat ze betekenen. Dus je ziet het voor je. Het zijn klanknabootsende woorden, zoals dat heet. En kennelijk zijn die H en die P daar heel, heel geschikt voor, vinden wij. Of voelen we zo aan. Ja. En ze huppelen een beetje, die woorden. En net als het woord huppelen zelf, dat huppelt ook. Dus dat is ook een soort springen, maar dan achter elkaar. Dus dat ullen in huppelen, dat geeft aan dat je een paar keer achter elkaar hupt. Ja, we zijn helemaal klaar voor morgen, heb ik het idee. Hup Holland, hup. Dankjewel, Tamara Meeuwen. Heeft u ook een vraag voor Taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. We krijgen de vergeetwoorden opgestuurd uit alle delen van het land en zelfs uit het buitenland. Ankie Somers, 69 jaar, woont in Échournac. Dat ligt in de Dordogne in Frankrijk. En daar hebben we een adoptiebewijs voor haar vergeetwoord naartoe gestuurd. Mevrouw Somers, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Spits. Welk vergeetwoord staat... Ik bel uit... Ja? Ja. Welk vergeetwoord staat er op dat adoptiebewijs? Slagzin. Aha. Dat is mijn vergeetwoord. Ja. En waarom bent u bang? Bent u bang dat dat woord gaat verdwijnen? Dat is in wezen al verdwenen. Het woord slagzin was vroeger een woord, een zin die door het publiek of de klanten van een winkel of voor een product werd gemaakt. En dat was echt in de 60er, misschien 70er jaren ook nog. Daarna heb ik het niet meer gezien. En dat was altijd gekoppeld aan bijvoorbeeld een rebus of een raadsel. En dan stond er los de rebus op en maak de slagzin af. En dan stond er bijvoorbeeld koffie van de Gruiter is beter... En dan moest je puntje en moest je het invullen. En dan kon je het insturen of in de winkel afgeven. Ja. En dan had je wel eens gewonnen. Ja, en heeft u wel eens wat gewonnen, mevrouw Somers? Ik heb met een slagzin nooit wat gewonnen, nee. Want ik was toen nog, ik denk een jaar of 10 of tussen de 10 en de 15. En ik was op dat moment nog niet zo creatief met taal. Dus ik vond het altijd echt moeilijk, leuke slagzin, hè. Niet zo'n afgezaagde. Nee, maar dat is ook moeilijk. Maar het woord zou dus verdrongen zijn door het woord slogan, hè? Ja, dat klopt. Ja. Slogan is... enigszins daarvoor in de plaats gekomen. Maar ja, voor mij is het qua gevoelswaarde heel anders. Want een slogan is het eerste een Engels woord, hè, een anglicisme. En Engeland heeft dat weer geleend uit Schotland. Is een Engels leenwoord uit het Schots. Aha. En op dit moment is het altijd gekoppeld aan een tv-reclame. Altijd aan beeld. En het wordt toch gemaakt door reclamebureaus. Ja, ja. We hebben een deskundige gevonden. De reclamehistoricus Wilbert Scheurs. Schrijver van het boek Geschiedenis van de reclame in het Nederland. Dag meneer Scheurs, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Heeft mevrouw Somers gelijk? Verdwijnt het woord slagzin en profiteert slogan daarvan? Ja, ik denk wel dat ze gelijk heeft. Nou, je ziet het nog wel opduiken, maar er is in de reclamewereld natuurlijk een sterke voorliefde om Engelstalige woorden te gebruiken. En dan ligt slogan wat meer voor de hand. Ja, maar het is ook misschien wat anders. Misschien is de slogan wat anders dan de slagzin. Ja, goed. Mevrouw wees er al terecht op dat uit het Schots komt. En als je dat dan nazoekt, dan wordt het... vertaald als, of zou het een vertaling zijn van een oorlogskreet. Dus dat slagvaardige, dat zit er wel in. Ja. Ja, ze worden als synoniemen gebruikt, dat wel. Maar wat ik al zeg, het is net als met niemand heeft het in de reclame over een afsluiter. Het is altijd een payoff. Dus, ja. Dus die hang is er sowieso. Ja, dat klinkt ook verschrikkelijk. Meneer Scheurs, weet u nog een paar mooie slagzinnen uit het verleden? Kunt u er een paar oplepelen? Ja, het bier is weer best was in de jaren 50 een fantastische. Hè? Met melk meer mans hebben we gehad. Er zijn in zeker in die dagen, eigenlijk vooral voor de opkomst van de televisiereclame, ja. Was de slagzin wel heel geliefd. En hadden ze vaak ook iets dwingends. Ja, die slagzin bestaat eigenlijk bijna niet meer. Dank u wel, meneer Scheurs. Even terug naar u, mevrouw Somers. Met melk meer mans, ja. Zei meneer Scheurs net. Ja. Weet u nog een mooie? Ja, die had ik ook op. Oh, die had u ook opgeschreven? Nou, ik had nog even... Ja, want ik ga eens op zoek naar een slagzin die door het publiek is gemaakt en die nog wordt gebruikt. Dus toen dacht ik, nou, ik ga naar met melk meer mans, want dat vond ik... Ja, vond ik er wel een die door mensen bedacht... Nou ja, mensen, ja. Reclamebureaus zijn ook mensen. Maar door klanten bedacht konden worden, heb ik het opgezocht. Het is een reclame uit 1957. En toen ook al bedacht door een reclamebureau. Aha. En weet u er nog een? Eventjes voor... Ja? Voor, ja? Op de markt is uw gulden daarder waard. Ah ja, natuurlijk. En dat is ook een leus van de Centrale Vereniging van Ambulante Handel. Okay. Dus ook al bedacht weer. En Giro Blauw past bij jou als laatste. Zeker. Uit 1976. Ja. Ook bedacht door een reclamebureau. De slagzin die mag niet vergeten worden. U heeft een adoptiebewijs. Verspreid het in Frankrijk. Dat zullen ze ook leuk vinden daar. En hier in Nederland willen wij ook dat woord nieuw leven inblazen. En dat kan dankzij uw inspanningen. Hartelijk dank, mevrouw Somers. Heeft u ook een gevoel dat een woord wel wat steun kan gebruiken in de strijd tegen de vergetelheid, stuur het dan naar taalstaat@karo-ncrv.nl. Wij geven het dan weer door aan de beschermer vrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet. Die denkt daar diep over na en dan zegt ze ja of nee. Weer is de nacht voor. Weer moet je me verlaten. Weer ga je door de straten naar je dagelijks karwei. En ik zie je lopen met een lach op mijn gezicht. Met mijn beide ogen open. Met mijn beide ogen. Soms niet geloofd, maar ik krijg je van mijn leven niet verbannen uit mijn hoofd. Ooh. kent een happy end, want mijn liefde is een droom. En mijn hart weet waar je bent. Stel, als ik dit liedje op de radio zou horen, dan zou ik even ophouden waarmee ik bezig ben. En even gewoon heel goed luisteren. Zo'n liedje dat mijn hoofd niet uit wil. Het is de muziek, de pianoakkoorden die de tekst op sleeptouw nemen. En wat voor een tekst. Die is van een van de allerbeste die in Nederland rondloopt. Hij schreef voor zijn eigen cabaret. Later bijvoorbeeld voor Jasperina de Jong. En nu dus voor Britta Maria. Maurits Fonse op piano. Drone, mijn liefde is een drone. Die laat je niet alleen. En dat drone, dat lijkt ook zo mooi op droom. En de man die dat heeft geschreven, Ivo de Wijs. De Taalstaat introduceert de Spelling Bee in Nederland. Het spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. We zoeken kandidaten. Doe mee en win deelname aan het groot dicté der Nederlandse taal in het najaar. Meld je aan. taalstaat@kro-ncrw.nl. Ja, geweldig. Daar verheugen we ons op. En volgende week begint die competitie al. Van de stem van Nol Havens heb ik altijd gehouden. Misschien komt het wel door dat lichte Brabantse accent dat hij heeft, maar zeker ook door de manier waarop hij zingt. Nol Havens staat volledig in dienst van de tekst. Er is geen franje, er zijn geen uithalen die afleiden. Dat was al zo in de hits van VOF De Kunst, waarvan hij nog steeds de zanger is. U kent Suzanne, een kopje koffie, maar zeker ook nu op zijn nieuwe album Doe Mij Maar Alles. Een album dat wat sfeer betreft sterk afwijkt van de liedjes die we kennen van VOF De Kunst. Nol Havens woont in Hilvarenbeek en is 61 jaar. Dag Nol, van harte welkom. Dag. Wat fijn dat je hier bent. Waarin verschilt het werk dat wij kennen van VOF De Kunst van de liedjes die op dit album staan, Doe Mij Maar Alles? Ik denk dat het vooral zit in het feit dat ik nu alleen nadenk over repertoire. En bij VOF De Kunst denken we met z'n allen na over repertoire. Dan is het meer een ding van een collectief. En nu mocht ik voor mezelf dingen uitmaken en mocht ik het hebben over dingen waar ik het over wilde hebben. Ja. Betekent dat ook inhoudelijk dat het dan anders is? Ja, toch wel, ja. Dat beschouwde ik altijd als iets privé. Maar nu, ik wilde iets persoonlijkere dingen schrijven, omdat ik dacht, ja, waarom ook niet eigenlijk? Heb je dat al die jaren niet gedaan omdat iets je tegenhield om dat te doen? Nou, ik wilde niet zomaar alles delen, denk ik, ja. Ja, dat vind ik dan, ja, ik moest even een drempel over. Ja, en waarom ben je dan nu wel die drempel over kunnen gaan? Hoe komt dat dan? Ja, misschien wel ook wel door die coronatijd. Dan ga je zitten en dan kijk je wat je in de loop der tijd hebt gemaakt aan teksten. En toen dacht ik wel van, oh ja, dat heb ik allemaal liggen. Dus ik kan gewoon, ik mag nu mijn eigen keuze maken. En waarom niet? Ik ga ze nu eens op muziek zetten. En ik ga een aantal nieuwe liedjes schrijven. Wat mij nu bezighoudt of hoe ik terugkijk op dingen. En het is een melancholisch album geworden. Ja. En het afscheid, het overlijden van mensen die je dierbaar zijn geweest. Ja, zeker. Zijn geweest, dat speelt allemaal een rol. Ja. Zullen we het album een beetje na gaan lopen? Nou, fijn. Naar Parijs met een vriend. Een reis naar oude glorie. Ga daar over Suzanne zingen. Mijn nieuwe lied is daar nog onbekend. Onderweg naar herinnering. Aan mensen die er niet meer zijn. Het voelt nu anders en het voelt voorbij. Maar iedereen doet nog mee, iedereen doet nog mee. Wanneer was dit? Dit was 2 jaar geleden. Ik word af en toe uitgenodigd om naar Parijs te gaan. Om daar nog Suzanne te zingen. Want dat kennen ze dan nog. Hè? Dat is gigantisch groot, hè? Ja, en dan zit ik in zo'n hele mooie zaterdagavondshow. Ja. En dan mag je je ding doen. En ik nam een vriend van me mee. En die heeft daar ooit gewoond. Die zei, oh, dat vind ik wel leuk. Dan ga ik meegaan met z'n tweeën. Gewoon een weekendje Parijs. TV-opnames. En dat vind ik leuk. Dan denk ik terug aan hoe dat toen was. En, hoe was dat toen? Hectisch. En voor mij het feit dat je in Parijs in een hele grote show zit. Champs-Élysées. Daar keken 25 miljoen mensen naar. En dan denk ik dat ik dat gedaan heb überhaupt al. Dat vond ik wel heel bijzonder. Dus met enige verwondering, dat beluister ik ook in die tekst. Dat je met verwondering terugkijkt naar wat je hebt meegemaakt met Suzanne. Ja, nou sowieso wat zo'n liedje teweeg brengt. Dat is ongelooflijk. Daarom zitten we hier nog steeds. Ja. Je zingt ook over mensen die er niet meer zijn. Ja. Wie bedoel je dan? Daar bedoel ik eigenlijk ook Pierre Geoffroy Chateau mee. Onze geluidstechnicus die is overleden. En hij was de man die zo verbaasd was. Hij spoorde ons aan tot Nederlandstalige muziek. Want Ferdinand Sedeman binnen Verenigde Kunst die schreef Engels. En hij zei als Fransman, je moet Nederlands zingen. Je komt helemaal niet uit Engeland. En dat zijn we gaan doen. En dat werd vertaald in het Engels. En toen stonden we in, toen stonden we in Parijs. Dus dat was echt heel erg grappig. Dat een Fransman ons aanspoort tot Nederlandstalige muziek. Ja. En dat we dan dat in het Engels moeten vertalen en dan in Parijs staan. Ja, dat was heel grappig. Daar heb je geen spijt van, hè, dat je Nederlands bent gaan zingen. Nee, zeker niet. Nee. Dat is toch wel iets wat, nou ja, vooral ook dat het bereikbaar is voor iedereen. Dus als je dat zingt, dan komt het bij iedereen binnen. Ik wil met je dansen, voordat het altijd donker blijft. Hier met jou in mijn armen, kan ik gelukkig zijn. Geen gedoe of breken, met jou een hut op de hei. Laat de wereld maar buiten, oh en lief, blijf dicht bij mij. En slapen doen we niet, het is zonde van de tijd. Dit is de titelsong, hè? Doe mij maar ja, alles. Slapen ja. Doen we niet, want ja. Dat is zonde van de tijd. Wat betekent tijd voor jou? Ja, ik ben altijd, voor mij is een dag, die 24 uur is veel te weinig. Ik heb veel, ik deed veel en doe mij maar alles. Ik zei op alles ja. Kom maar op, voor je het weet is het voorbij. En dat heb ik nog altijd een beetje gehad wel. Zo van, nou ja. Hoe komt dat dan, dat je dat gehad hebt? Ja, dat weet ik niet. Gewoon geen rust, denk ik, wat dat betreft. En, maar ook wel dat je om je heen een aantal dingen ziet dat je denkt, ja, je kan allerlei mooie plannen maken, maar als je er nu niet van geniet. Want jouw vrouw die dan overleed al in 1994. Ja. Ja. Speelt dat een rol ook, bij zoals je in het leven staat? Ja, toch ook wel. Kijk, dat was in de tijd dat ook mijn vader overleed en mijn vrouw. Dat was het hele fundament dan onder je weg. Dat ik ook dacht, en mijn moeder was al overleden. Dat ik dacht, ja. En ook onverwachte dingen. Dat je denkt, ja, mijn vader viel plotseling neer. Dat vond ik heel erg. En mijn vrouw, ja, ook. Die heeft dan wel een ziektebed gehad. Maar gewoon dat het feit dat het gebeurt, dan denk je, ja. Dus je bent allerlei dingen aan het plannen en altijd vooruitkijken. Ook met agenda's zo. Terwijl ik denk, ja, waarom hè? Je hebt er helemaal niets over te zeggen, denk ik dan. Vergeet me niet, zei ze, en bewaar nog wat van mij. Stop me diep in je hart, zei ze. Ik zal er zijn als het nodig is. Leef een nieuw leven, zei ze. Hou van mensen om je heen. Neem me nog even in je armen, zei ze. Ben nu niet graag alleen. Ik vind dit zo ongelooflijk goed en mooi. Ja, dus ik heb er lang over nagedacht om het überhaupt te schrijven. Want ik dacht, ja, kan ik er überhaupt zingen? Want als je op een podium zit, dan het is maar net hoe je in elkaar steekt op die avond. Ja. En soms kan je het gewoon niet zingen. Kan ik me voorstellen, ja. En, want dit gaat over afscheid nemen. Ja. Over, en iemand die sterft en die dan tegen jou zegt van, leef je leven, maar denk af en toe nog aan mij. Ja, dat is, dat soort gesprekken heb je dan. En ook naar aanleiding van mijn schoonzusje en mijn vrouw, nou ja, we. Toen dacht ik, ja, ik weet, want toen mijn schoonbroer langskwam om te vertellen dat hij iemand anders was tegengekomen, dan weet ik ongeveer wel wat er allemaal speelt en gebeurt. Ja. En dan dacht ik, ja, dat inspireerde mij wel tot een lied. En dat zou ik vroeger nooit geschreven hebben, of gedaan hebben, of gezongen hebben. Het is zo'n lied wat je nu wel durft. Ja. En wisten jullie ook dat ik niet altijd blij ben? Dat ik net als jullie soms worstel met mezelf. En weten jullie ook dat ik mezelf soms druk maak om de dingen die ik straks achterlaat. Ik ben bang voor de leegte. Ik ben bang voor de wereld om me heen. Je bent bang voor de wereld om je heen, is dat? Ja. Dat was eigenlijk het eerste liedje na de lockdown, zeg maar. Dat ik echt besefte van, wow, er is nu iets gaande wat wel serieus is. En dan denk je, wat staat ons allemaal te wachten? Weet je dat? Ja. Ja. Wat voor een beeld rijst er op van Nolhavens als we naar al je liedjes luisteren? Hoop je? Dat zou ik niet weten. Nee? Nee, dat zou ik niet weten. Nee. Nee, ik vind het heel prettig nu. Als ik nu op een podium zit, dan merk ik gewoon, als ik het met de mensen over liedjes heb, over waarom dat ik dingen schrijf. Mm-hmm. Dan heb ik een ander soort gesprek dan dat je op het podium zit met Veel de Kunst. Want het is gewoon gas geven. Maar mag ik het dan zeggen? Het beeld dat mij bereikt als ik naar je liedjes luister, is van een ongelooflijk aardige, levenswijze man. Dank voor je komst. Nou, dank je wel. Dit is het bal van de gebroken harten. Dit is de markt waar je moet zijn om je liefdesverdriet te vergeten. Dit is de stortplaats voor al je pijn. Ik zal mijn ziel voor je verkopen voor nieuwe liefde, verse liefde en geluk. Ik zal zorgen dat je niets tekort komt. Kom bij mij en de nacht kan niet stuk. Een kilo zaligheid voor een emmer tranen. Een gelukkig moment voor een ons zielepijn. Dit is het bal van de gebroken harten. Dit is de markt waar je moet zijn om je liefdesverdriet te vergeten. Dit is de stortplaats voor al je pijn. Hier betaal je met misère en droefnis. Hier moet je zijn, hier moet je zijn. Lever al je hart zeer maar in. Dit is de markt waar je moet zijn om je liefdesverdriet te vergeten. Dit is de stortplaats voor al je pijn. Van de wilde harten. Dit is de markt waar je moet zijn om je liefdesverdriet te vergeten. Dit is de stortplaats voor al je pijn. Gun uzelf de tijd, luister naar dit album van Nolhavens. Doe mij maar alles. Lang leven de Nederlandse taal. Het is zomer, dus zetten we de taal extra in het zonlicht. Lang leven de Nederlandse taal. In deze sportzomer veel taal van winnaars en verliezers. Hij zit al bijna een halve eeuw in de sportjournalistiek, maar hij presenteert ook muziekprogramma's, schrijft columns en boeken. Onlangs verscheen zijn boek Canada over de sport, de muziek en het leven in Canada. Eigenlijk speelt bij al zijn werk de Nederlandse taal een hoofdrol, maar sport voert toch wel de boventoon. Mart Smeets, over hem heb ik het, is de komende 3 weken te horen in de NPO Radio 1 podcast De Kopgroep. Daarin neemt hij samen met Joost Vullings en Martijn Hendricks al het nieuws uit de Tour de France door. En Mart, goedemiddag. Dag Frits. Fijn dat je in ons programma bent. Het is eervol dat ik bij je mag zitten. Kijk, jij gebruikt de taal op zoveel manieren. Is er een Mart Smeets taal? Jeetje mine. Ja, ik zal best wat toegevoegd hebben aan een paar zinnetjes. Zoals Gerry Kneteman dat gedaan heeft. Zoals Cruijff dat gedaan heeft. Zoals Michael Bogert dat doet. Iedereen vult iets aan. Taal wordt voortdurend aangevuld. En als je heel veel praat, en wat jij zegt, ik heb 50 jaar lang heb ik en geschreven en gepraat. Ja. Dan komt er wel eens wat naar voren. Als er iemand demareerde vroeger op een lange rechte weg, dan riep ik rechtdoor naar school en kantoor. En dat is op een of andere manier is dat. Ja, dat was een programma vroeger. Ja, ja, een radioprogramma. Zeker. En dat soort dingen blijft dan hangen. Ja. Je maakte voor ons een bloemlezing om jouw liefde voor de Nederlandse taal te laten horen. We beginnen met een spreker die je bewondert. Dat is oud-premier en wielerliefhebber Dries van Acht. Ja. We laten een stukje horen, Mart, uit de avondetappe die jij jarenlang presenteerde natuurlijk. Ja. En waar Van Acht in 2012 te gast was. Nou, ik was terug tot voor kort en succesvol. Tot die derde heupoperatie kwam. En nu ben ik dus in diep lijden gedompeld. Boven de broekriem is het allemaal fantastisch. Die machine, man, die werkt. Ik zou die bergen nog. Waarschijnlijk is het onzin hoor. Maar ik geloof het oprecht. Ja. Nog op kunnen gaan in mijn tempo dan. Ik lig nog te donderjagen op mijn sterfbed, denk ik. Ik zit onrustig op mijn stoel. Als ik daar een fiets zou staan, dan zou ik er meteen op willen springen. Ja, je moet er weer om lachen, Mart. Ja, boven de broekriem is het fantastisch. Ja. Hoe bedenk je zoiets? Ja. Wat is in zijn taalgebruik wat je zo aanspreekt? Het archaïsche, bijna niemand deed dat of doet dat. En niemand kon het zo goed. Hij was daar zeer bedreven en is daar nog zeer bedreven in. Ik heb er ook nog eentje opgeschreven die ik in een oud stuk vond. En dat was ook na een wielerwedstrijd. Dat peloton, mijn beste, dat weet u als nummer 1, komt nader als de vallende avond. Ja. Ik bedoel, jij spreekt die taal niet uit. Ik spreek die taal niet uit. Niemand, maar Dries van Acht dus wel. En hij heeft ooit eens een keer. Ken jij het verhaal van Dries van Acht met onze koningin? Hij was naar de ronde van Boksmeer geweest, omdat hij daar politiek gewin kon hebben. Maar tegelijkertijd was er 's avonds in Den Haag was er opstand in het kabinet. Ah, ja. En de volgende dag moest hij bij Beatrix komen. En Beatrix vroeg hem waarom hij een wielerkoers had laten prevaleren boven alles. En kunt u dat uitleggen, zei de majesteit toen. En toen zei hij, majesteit, dat kan ik niet, want hier stuiten we op het wezenlijk verschil tussen Rome en de reformatie. Ja, mooi. Fantastisch! Ja. Precies om uit te duiden waarom het ging. Wielrennen is Rooms en schei uit ermee. We gaan door met een andere voorkeur die je hebt. De sporttaal komt natuurlijk voor in je bloemlezing. En ja, je wilde het hebben over de Vlaamsismus in de wielertaal. Pustelbergen wordt hier gewoon afgepierd. Maarten Ducro was dat en die gebruikt het woord afgepierd. Ja, dat betekent dat je moet lossen, dan word je er afgepierd. Dat is puur uit Vlaanderen komt dat. Ja, ik heb er nog één. Er zijn mensen, dan zit je in een kopgroep, je hebt geen cartouche meer over. En dan demareert er een en dan kijk je gauw de andere kant op. Van, ik ben even niet thuis. Cartouche, wat is dat nou? Dat is een schot wat je uit een geweer wegschiet. Hagel, een cartouche hagel, dan kan je iemand raken. Dan heb je, en dat komt alleen maar in Vlaanderen voor. En dat hebben wij zijn, wat dat betreft, zijn wij ontzettende inpikkers van een andere taal. En er zijn zoveel van die termen die uit dat Vlaams gewoon overgenomen zijn. Ja, Van Aert schiet daar zijn laatste cartouche af. Ja, schitterend. Ik heb er nog één, Mart. Wat knap toch? Dat ja, Marcus daar zo lang tussen is blijven hangen, maar het blijkt een echte chasse-patat te zijn. Chasse-patat, wat is chasse-patat? Herbert Dijkstra horen we hier. Is een uitlooppoging die tot niets leidt. Dat wordt een chasse-patat genoemd. Aha. Aha. Maar ik heb ook van Rick de Sadeleer ooit gehoord. Rick de Sadeleer was een van de beste die er ooit in Vlaanderen met taal kon omgaan. Die zei, hij heeft daar toch de wind in de poep, man. Zei ik, Rick, wat bestaat dat? Ja. Ja, jullie noemen dat de kont, wij noemen dat de poep. Hij heeft daar de wind in de poep. Ja, morgen dat... mogen ze weer het kot uit de klassementsmannen in de Vuelta. Dat zei Stef Clement. Ja, kot. Ze mogen het kot uit. Ja. Dat betekent dat ze weer de weg mogen opzoeken in een demarrage. Het kot wordt gezien als het peloton. Ja. En dan mogen ze het kot uit. Aha. Maar het is dus grappig dat wij dat gewoon overnemen. Schaamteloos jatten van de Vlamingen. Waarvan we altijd zeiden van ja, dat is een ander volk. Die hebben een andere taal. Maar nu pakken we alles over. En niet alleen in het wielrennen. Maika, Purito, Rodri, en geen Dumoulin. Tot zijn Vivo wel. De pocketklimmers. Het zijn vier kleine klimmertjes. Dat zijn de pocketklimmertjes. Ja, de is toch mooi, hè? Ja, ik vind het geweldig. Ja. Ja, ja, ja, en dat is dus een taal die we vooral uit het Vlaams... Die ook door Nederlandse verslaggevers nu gebruikt worden. Ja. Dus die taal verandert. Ja, en die verrijkt ook wel, want het wordt grappiger. Ja. Ik vind dit grappig. Jij zit erom te lachen, ik zit erom te lachen. Wij zijn altijd bezig met taal, en dus ik wijs het helemaal niet af. Maar als ik naar een voetbalwedstrijd luister en iemand roept daar, de bal wordt in de 16 geschopt. Ja. Zou mevrouw Van Zetten uit Tiel weten waar die bal dan terechtkomt? Ik denk het niet. Nee, dat bedoel ik dus. Maar ook uit het Vlaams. Uit het 16. Vlaams, de 16. Maar als het een paar keer hoort, weet ze het wel. Als derde, Mart, voor de bloemlezing, heb je dit geselecteerd. Anne, de wereld is niet mooi. Maar jij kan haar een beetje mooier kleuren. Anne, je hebt nog heel wat voor de boeg. Maak je geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg. Veel te vroeg. Herman van Veen, vertel. Ja, behalve het feit dat hij de Nederlandse taal prachtig uitspreekt, er is niemand die de letter T op het eind van een woord zo mooi kan uitspreken als Herman van Veen. Geef eens een voorbeeld. Nou ja, dat heb ik nu niet voor haar. Nee? Maar als je naar een show van hem gaat, dan komt dat 19 keer voor. En dan kijken mijn dochter en ik, want vaak gaan we daar samen heen, elkaar verheugd aan. Hij heeft hem weer laten vallen. Hoe hij met taal omgaat, daar ben ik zo jaloers op. Dat is... Ja, kijk, Anne is natuurlijk een schattig lied. Als je zoiets voor je dochter kan zingen. Maar ik lees je nog even deze voor, Frits. Graag. En ik weet dat jij hier ook in verzuipt. Er lopen kletsnatte clowns in een optocht. Maar de mensen langs de kant dragen veel betere maskers tegen weer en wind bestand. Ja, zelfs de vrouw van de bakker verbergt haar blauwe plekken. Het leed gaat keurig aangekleed over straat. En in de tram en ondertussen valt de regen. En kinderen soppen hun kaplaarzen lekker in iedere plas. En moeders die klagen en vegen hun kinderen schoon aan het gras. Breng mij maar weg. Ja. Als je dat kan schrijven, dat is zo knap. Ja. Dat is zo, dan ben je zo lenig met taal. Maar als je dat dan gehoord hebt en je weet dat je een half uur later verslag moet doen, ben je dan geïnspireerd? Ja, ja, ik zoek ook wel eens naar dingen. Ik geef toe dat ik wel eens echt aan het zoeken ben naar een mooie wissel in de taal. Naar een nieuw woord. Dat zit dan in je. Taal omgaan is zo leuk. Mensen, en verslag geven is leuk. Mensen inspireren elkaar. Mart, dat heb jij ook altijd gedaan. We gaan naar je luisteren in de kopgroep, in de podcast. Hartelijk dank, fijn dat je er was. Wij hebben de grenzen van de taalstaat weer verkend en u kan samen met ons het gebied weer verlaten. Ik verwijs u graag naar het Rijk hiernaast. Daar heerst dokter Kelder en al zijn kompanen. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. KRO NCRV. Weekdicht 26 juni 2021. Meestal is het wel een mysterie of een groot raadsel waarvoor ik val. Maar ditmaal ben ik blij dat het is opgelost. Dat we er als gemeenschap van zijn verlost. Dat er nu een einde komt aan dat brilbeslagen, mondgemaskerd bal. NPO Radio 1. Oh, oh, oh, wat gaat dat tempo omhoog. De eerste etappe vertrekt uit Brest in Bretagne. De Tour. En natuurlijk, wij zijn erbij.